الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم سنجد سورة محمد باول کی ویلو چه کفر بوجوان دی کافرانو اعمال برباد شو شوریم کلو ابتدا کی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ناغسي دلتك آخر كبيار أولو إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول خاقيك دمر وضاحتنو اختصارو او دې کې تفصیل کو چې کافران سوق دي چې دا وی اعمال بربادي بل ال تک صيغه ماضي ذکر کړی او ضل بیا ورپسې احبط احبط او دلته ذکر کوي مستقبل چې سيحبطو نبس دی خبر پورا کړه چې هغه مخکنی اعمال لومبر باد شو اول کې وي ودلته وی چې رستو سکه نه وبم بربادیږي هغه هم څه قبولیت نشته الله سره وسيحبطو څنګه چې غیر مظاهر ذکر کړه راتلون کې وخت کې اعمال لکم و خلقو بربادی گی و تباکی تو دی آیت کے اللہ رب العزت و عمل ذکر کری کفرو و سودو عن سبیل اللہ وقبل کفر چدا دا بندہ سر تعلق ساتی بل چاہتا ہے تب نرسی او سودو و عمل لے چنور خلق منی کئی نور خلق بندی پاری طریقی سرچی بس دا دین نی اڑی نو ندیت کلی دی او دار زمانہ کے مختلفی اگا وقت کے مشرکان نمکیو یعنی بدا کار کاؤ کنا کفر خو کفر وو لیکن خلق پی منی کاؤ اگر موجودا مقامی خلق پیغمبر و صحابه کرام نیپری خود کن دغس ورسرا اہلی کتاب یهود نسوارا اگر اخپل کفرم کڑے وزکا چی اخپلو کتابنو که ددی پیغمبر صفتو نلی دلیو دد راتلو نمخ که مخ که او دی وعدیم کڑیوی چکل رایشی نمونگ بور سرمرگریو دار چانا مخ که مخ که کله چرانه او کار شو دنیا کې نو انکار وکفرو شو کنه نیم بعد ما تبین فوت معلوم شوی و پلو کتابونو کې چې دا راتلونکي پیغمبر حق دی دغه خبره او د دینو د کتاب دا حق دی کنه او چې کله بیا کار شنه انکار وکړو بیا ورپسې دا کار شروع کوو وسدو عن سبیل اللہ خلق پیدا دین نمانی کاؤ دا پیغمبر نا چی داغا پیغمبر نا دے چی دا من کتابنو کی دا کم صفتو نراغلی دی داغا نا دے خلقو ایمان مراوڑا ہے مراوڑا ہے مغین دا دوارا کارو نا کولنو کفرو وسودو کفر یم کو خلق یم منی کو تاسو ور پسې بیا ر زمانه کې داسې خلق پیدا شوی دی کنه همیشه چې کفر هوکړ لیکن د کفر سره بیا زور استعمال کړی دی د اسلام په مقابله کې د دې لپاره چې خلق اسلام تلانو اسلام قبول نکي زمرت نه د واس نه کیدا نزور استعمال کړی دی جنگونه کړی مسلمانانو سره په هر وخت کې په هر زمانه کې حویم پکېرالو کفرو اسودو نو خبر عزیز اله را ورسیده دی وخت کې موږ کار جاری دي کفرو کفر خو ډېر ښکارا دي کله د شرک پر رنگ کې چا قائد ډول د شرک دي مخلوق په غیر الله باندې اخته دي اعتماد یې د الله نه اوچت شوی دی مخلوق باندې پیدا شوی دی دا کفر کنا ښا تغزې کفر دام دی چې کارونه د کفر کوي کله دهریت تواړي او خدای نه مني کافر شه کنا کله پیغمبر باندې قسمه قسم اعتراضونه او دا توهین کوي بی عزتی کوي نو دا کفر دی داغه پورې ټوکې مسخري کوي کله داغه پیلو مباسیو باغی کې بی ادبی کوي څه کوي کفر شو او اسودو عن سبیل الله دا کار ډیر زیات دی ځکه چې کوشش کوي په یو ملک کې چې دا خلق بی دینه طرف روان شي چې کوم خلق او توجه الله تعالی او الله دین تعالی او سنیک اعمال پکشته دي سود مسلمانانه په لباس کې په نظر راضي هغه په سر ډیر سخت زور دي دک بیک وسره خواږي کیږي ویدا اوسه اوسه هغه بیا اسلام سکي هغه بیا کار سکي خدا غا بکی خا تن له مرګري ګوري د دین نه به اړي نور نور نظریه او عقیده بوله پیدا کوي دا ولي وسو عن سبیل الله د مال پوجوان دي دولت پوجوان دي مسلمانان د دین نالي نور لا رتا نور طریقو تا نور دینونو تا چاږي کې به د کفر نه بل سنشته غره وسد عن سبیل الله پابندې په لګي چې چا بانګو یې چا کلمه وي او که چا دا مسله وکړه که چا دا جهاد نوم واغستو دا تر دې دی پوره خبر را رسیدن وسودو عن سبیل الله سبیل الله قرآن توحید جهاد دا ټول پکې راغلی نو بیشکا کسان چې کفر کړی دی په خپل وسودو عن سبیل الله او باندې کلی دي خلق او د الله د دین دا سلاری طریقې او ترې استلی دي چې هغه دین څه کوي هغه له هغه مزي ور کړی دي چې هر صبح کې فری دي شراب پکېشته دي نور چې زړې سوالې نو واشته دي د خپل کور نه نه خبر د خپل مور او پلار نه نه خبر د خپل قوم او د خپل خاندان نه نه خبر او دا څه په ایا شه کې پروت ته چی ځان له دوبه جوړ کړی ده وسدوا عن سبيل الله هغه بیا د مسلمانانو واخلي هغه بیا چې کلمه وای چې هغه ته په دغه بي دینه کار سم لاویږي ارسب د دولت سره حد نشتا د زینو خیستو خیستو زینو مکاناتو او خوراکونو صحد نشتا دیتو الوارول کن مرتد شو مرتد نورست ہوئی اسود دوان سبیل اللہ اغیبان دی دین خبر بدل لگی اغیبان دی ایمان خبر بدل لگی دکا چی صرف پدی خبر باندی چی اوتن و تاوی چیرا ناگیر پریدا پیر اخکولی با سر اخکاری کنا ناگه پدوی مش پوچت کو لگوڑی لاس بای رسید کنا اگا جد تصبتو چی دیل تاکی اگی سر شامل او داغی تعارف ور سره نو بز اگه پودوی مش پا داغی خبر بان داس خبر آخا چه دین ازیاد خبر آتاو کنو جسو چل بکی وسود دوان سبیل اللہ تد اللہ دین نارول دی کنخا وشاق الرسول او پار عمل کی دشمنی کئی دا پیغمبر سره وشاق الرسول دا باقی دا لولو کرتو والرالو ولې دا هر یو لفظ جدا جدا خلق دی ښا کفرو جدا دی وسدو جدا دی وشاق الرسول سوال لږ غزا پټکې چې والی غدا دی دا هم پکې رال هغه دې دې پاره پټکې والی دی چې زه هر سنت خلاف وکم پیغمبر کوم دې کوم سنت ویلی هغه باندې کو پر رسم بکو پر رواج بکو که غم کو که خادی کو که کویدن کو که واده کو که نکاح کو او که رخصتی کو که عرص کو نو اخپل رواج بانده بیکو مونگو اخپل غادی نسپ کو خاده نوی غم نجوڑو داو بورا دی خلقو پوری خان دی خوا ابی آو کسی کئی او بلتا چیر یا دوزیتا تلیو ما وادو نو خلق ناستا سبقو نئی پکیوی نو ما دا سی خکارا شوالا که کٹ چی پروتی او دا مڈی شپا پا کور راغلی دا سی رات آغا دا خکارا شو ماوی چی وادو دا سی خاندی ور پوری په جو سنت پیغمبر تا ته دومره بدخکاری دومره سپکخکاری چې باغې باندې خپل غم خادی نه کئ عمل پې نه کئ ندی ته نور دښمنی پیغمبر څنګه یې وشاق الرسول دښمنی کوي د پیغمبر سره او دا سنت ته ډېر سپک کوي مونږ ته دا خبرې نه کئ او دیتو ایمونگا نیو تیار خوا پاک پلے کوئے نو کوئے کنو ایمونگ تا سلوائے کنو بونگ باندیم دا خوشحالی سود ندا بید اخلے بند دا پاگلا خوشحالی می در باندی سود دا دا دین خوشحالی چتیو عمل پا سنتو کا خیر دے دا توکلو کا پا اللہ باندی چدا یو واده به پنځ پیرانو په طریقه کومه توکلو که خیر دی نو بیا وتو ګوره کنه چې په دې کې څومره خوشحالي ده څومره عزت ده پکې او څومره حیا ده پکې او څومره سکون ده پکې خو خلکو خبرو ته وزن ټینګای ګوره دا یو یو خبره ده چې لکه ټوپک ګولې چی کنه اله کوئی خبری لانی وادو کو پی ڈولے کل راولی دا وی ننی ڈوڑے ورکولا گو رو تا وی دا کما طریقہ راویستا خا او ایلا ڈولے نو راولی چلتا کی وی دا پلار پکور نکاو تاڑا یا خدای تو دا گو رو تا یا روی چا جوان دینو دا ناشونی خبر باورینو بس چې صد بد نمونه دی هغه ټول دی سنت تک دی کنه دا پیغمبر دشمن دی کنه او شاق الرسول هغه سره دشمنی هر قسمی چا خور په زیتوري راغسته کنه هغه دومره سخت نه و لکه دی چې کی زکات غریب داغه په سنت پسې توري راغستري خبردار وي مونږ ته دا خبرونه کې دلته اسوک دی وی چې دا غړي وړي خبرې کوي او مسلې رئیستی دي وې درې ما خام بس نه کوي اجي ما پکې نشتا غورو ته وي یا روي داس وخت پاتې شو چې داس علم شرا پیدا چې اولیا نه منيو شیرونه ورپسې جوړ کړی ښا دا دشمنان د پیغمبر دي بیا پکې را لخه او شاق الرسول دشمنی کوي پیغمبر سره د عمل پته ورستو لګي ښا من بعد ما تبینا لهم الهدى پس دا غینا چې خو ښکار شوی دی دې ته حق خو بیان شوی دی دې ته قران خو واضح شوی دی دې ته سنت نبی هر څو ته واضح شوی ولې ورینا بیان نکیږي درسونه کیږي کیسه ټو کې اوري بدل د الله شان دی الله وی ذاتي بندواز به زادو ما چې څې سور بندینو زو دمر آزادو ما کتي بند کې نو سجل بوشي خلق سره کې سټي ډکی خلق سره غواړو واړوونتي د نکوم راشه نه میمو ریکارد هغه سره ډک دی ته به سبن کې کڅوک روان دینوم اوریه کڅوک بغاړی کې دینوم اوریه کڅوک خپل کاروبار او ډیوټي کوي نو هغه ته غږیږي نور خلقته هم غږیږي هغه وته یې لکه مال ته نه ډکوي دا ډیر خبيان هدیه باندې الله اذا نشي بندول سبن ده ان بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غینا چې خوازه حشو دیتا لار د سنت نو حکم ذکر کوي چې دی خلق کفر موکو خلق ومن کو پیغمبر سره دشمنی موکړه ستي جوړ شو الله وینا لن يضر الله شيئا استاذ خیال لے لن یضر اللہ شیعان دی ضرر نشور کو لے دا اللہ دن لا ایس قسم ایس زان لے ضرر ورکی زان لے زان تباہ و برباد کن زمرا دا زان دشمن دے دا زان غم ور سر نشتا چی زمان وکم آتشین دے خوب از دی دا دنیای رس پڑا ککڑے دے اد پیسو خوان دی اغسطه دی نو زان دشمن دی زان دی نقصان کی زان جهنم تزه جوڑی لن یضر اللہ شیعہ اللہ وی سباو کی دما دین تا خو نقصان نشی رسولی ما خو عادک لی چیز با دخپل دین افادت پا خپل اکو ما کپار طریقه اکو ما او دا خو تا دا دین خور کو که تو مقابلی تا نراوتی نو دا دین بزورا نتو پا مخ که خواه و چه تراوتی و خلاف آواز دیو که مقابلی دی شورو کرنو تا تا حق پرس ندی معلوم اگه یو پا بوٹی که بلا گواری دا تا دا سو کلو خواه لن یضر اللہ شیعان ذکذیب خلوه با بند نه وي به پلان دې کې ګور دا چلو پلان دې کې درس دې پلان نو خلق به راو پاره نو چې وی ووره نو قران خو تاثیر کوي کنه په زړونو کې نو په دې طریقه باندې حق پرس ډیر شو ارزه کې شو نو دا تا نقصان ورسو کدی نه غلې ناس وینو خبره تن خو به نه کافر کاو کنه لن یذر الله شیئا هیڅ ضرر نشي ور کولې دا لذین ته دا خو دنیا کې بیا څوک ژوند کیږي نه کنه کني کاغه مولان را پاسې ده ای حضرنی قولې ټو پټکې چې بهوالو لکه ممندو اپریدو ناشنا پټکی وو کنه او داسې د جمعې په ورځ باندې به منبر له غرب ورکو پروردگار عالم او خلق به یو یارولو هم دقه به وته وی چې ګوره خیال کوي نوې خبرې وانه وره نوې بلان برازي نوې خبرې وکړي تاسو وګورئ او هغه سره غم کاوه صغیر اجوان دي شوی چې خپل جمعه ته ومن شتلې بیا هغه با خپل نو سو کړه وسو سره خبر نشي کولې هغه بو ترانی غیږي چې بابا مشر سره پسپینا کیرا تاسو غلطه خبره کوي توبه وکړه انیس سو پین ساٹھ کے منگوارا کے مونگ سر طالبانو یودش پیتو کالو پین گرے ہو بلوم دغا سی دب یو تب ایسے پت دولوی در ٹوکو نمونے یو بلتے خو دا چی دا سی حد تلور شی دا اگنا عشتی رشی عشتی نیر شی نو اسے با ناس تو ولی کلی تا خود لین نشو خلق بو اتوی چې وس به مونږ ته مسلې کوي او هی مسلې نه وځ تکړي هغه ته ودل طالبان راځم شي مونږ چې داس چلینو په دې کې باس کو چیروي دا دیوانه بابا هو چې داس کو نو کلمی را استلې وکنه په دې کې اتفاق دی او دا خو منو دې کې اختلاف نشته خو اختلاف په بل خبره کې دی چې دې په کومه غاړه راستلې وي هغه یو طالب به وي دې په خلی راستلې وي او خپل به وي دې په کونه راستلې وي بیره دا طالبانو دا مولانو او عمرونه ډېر قیمتي وختونه صرف کړو خراب الله یې زما دین ته خو نقصان نشي رسولې که تاسو اوس را پاسې دی او کا ته کنه چې دار زینه د درسونو आवाज راځي او دار زینه توحید بیان نکېږي نبی او ډېر زر ملشه غره بینېټی ملشه کرا پاسې دی اولی د دا حال دا هغه مسله چې تاسو یې خبردار غره پرې نه ده کلی تبا یو تن راگ تالیب و طول کلی بار پسی شوی ویشال کنا آو ایس غلو وی تو وقت دید لن یذر اللہ شیع اللہ ویس دیو کلو نقصان نشی رسول اید اللہ دین تذرم پس یحبتو اعمالم اگورا اگر اتنون کی عملون ای برباد شو امخ کی خمخ کیا خو تلیب مخبان دی فاللہوی چدا سی عقیدئی کنا نو صحیح به تو اعمالم کدی راتلون کې وخت کې زمون زو دس کې او ز خیر خیرات کې او ز ذکر اذکار کې نو الله بربادی صحیح به تو الله تبا کوي کنه چې استاد عمل له عمل دی ته وي چې تاسو وګن کړی چې کوم کار پیغمبر کړی هغه ځنه کوم هغه خلاف پکوم دا عمل برباد شو نوځه بیا آیت ذکر کا وضاحت و سره وکړي مخکې غازی تیر شو چې الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. خطرناک مقام ذکر شو ډیر د افسوس حال چوم یو بنده ځان کړولی خواري کړی او دا غي انجام دای چې عمل برباد او جهنم یې زی دا څومره د افسوس خبره. نور پسې الله مؤمنانو ته ضروري چې مؤمنان تاسو ته هم غره پتا څو خبرګي هم تاسو مې خوخه تاسو داسې کارونه نه کوي غره عملونه برباد نه کوي. دا ګور قران عجیب ترتیب دی ها خپل داوی حال بیان کو ظالمانو او مشرکانو او د دین د دشمنانو د پیغمبر د دشمنانو. نور بس الله خپل مؤمنانو ته وی چې ایمانوالو هر عمل چې کوي نو د الله په حکم یې کوي تی الله چې الله سوي لري وره اواجی کاږي پرې ده واتی او رسول او د پیغمبر طریقه را ټینګه کین تپوس کوي چې دا عمل پیغمبر څنګه کړی دی کار څنګه یې خان کار څومره عملي کلګیو کډيري چې دا څنګه کړی اتی او رسول د پیغمبر تابعداري کوي داغه د سنتو ډیره سخت پابندي کوي ولا تبطلوا اعمالکم ولي کدا نه عمل برباد شکن نسو مطلب دا عمل برباد ویزان لا که اطاعت دا اللہ پکنی اطاعت دا رسول پکنی نو عمل تباہ و برباد دے نو لا تبتلو اعمالکم عملنا اخبر المباطل ویم نگور دا ممنانو عامل پس باندی باطلی گی یو پسی باندی چه اطاعت دا اللہ پکنی توحید پکنی نو په شرک سره عمل تباکی کنه چا تیو الله مقابله کې راغی چې الله رب العزت توي زما بندګي کوا ما سره شرک مکوا او پلار وتوي استاد وتوي نیکو وتوي او پیر وتوي چې دا تعویذ واچو دا تعویذ واچو دا می خاص تاله کړی ډیر په مینا باندې وره اسو ده نغوالم نصبت او غوالیم ده ظالم بچیا هم یه تباکه هم تی نصب غوالی واچه وی ده پزور اپا نو چه تدا واچه اخو عمل لی برباد شکن اتوی علان اووتی کن خوا اللہ تابیداری ده پریخودان ده شیطان تابیداری ده شورو کلاخو شیطانو و شکل ده انسان کې ملابای داس ظالم اخپلو زامن لبا تاویدونه کئی پشمار بانده او پابندی گواری جی دادانا روک نشی گواری ادا خبری کئی او باقی دا امر کئی آیا او سلی دما چاو بل بانده نو دغسی او ګورو پیراغه ښا شیطان راغې هته وی الکه دم پریز او تعویذ ولوکا هغه ته وی تعویذ سکار دی ولیا سکار دی وی تعویذ نه مانی دا هغه څه پوی دی چې وته وی دی چې تعویذ مانما او وکوس مې ته وې نو بیا به ته نه مانی تعویز کې بسی آیاتونه وې کلمات وې الله نوم وې کنا او تا با چولې غاړې تا ته بلټرین ته ځې ستاسو غسل تاجت پیدا کیږي پرتبه ګندې او ستاسو غاړه وا او ستاسو مټ باندې ودا الله نوم یو آیاتونه وې کلمې تمره دا نه پوي کنه نو چیرې دمر سه عقل پکې او په خبره پوي کې کنه اوب چرې تعویذ نو مانخلي دغه خلق عمل برباد شو چری خدای سره شرک وکړو پله اعتماد نشته په کاغذ یې اعتماد دی کاغذ یې من جوړیا کو امر ته او تاړنو په دې اعتماد دی واطیع الرسول او د پیغمبر تابعداري کوي هر عمل دا په سنت کوي نو له قبليږي کوم عمل چې په سنت نو هغه تباہ برباد دی ځکه پیغمبر پاک ویلو حدیث او روایت او د حضرت عائشه رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې عمل وکړ ځان وکړو پیغمبر ویلو چې زمونږ عمل امر پینو زمونږ دایره نه بارو نو غرض دی او هو ردن هغه عمل یې رد دی هغه سړی رد دی واطیع الرسول هر توې دا چې کوم عملونه کیږي دې کې کوم سنت دی د پیغمبر چهار ورځ هغه مې او جنازې او دواګانی ټول پرواجن باندې ټول پرواج باندې سنت پکې بالکل او که چا نوم واغسته ډیر بد وته ګوري چې لکه دا کله مړ دی دا پرون ماسپخین اسا جنازه وې کلی سواګ خیر ماسپخین دا ولي پروت دی نو تاسو ګورئ پیغمبر وی اسرعوا بالجنازه نوخه خبره به وتاو کې د سنت خبره به وتاو کې چې پیغمبر وی چې مړې مې ساره وې دا د سره ظلم زیاتې دي عجیب وی مولا صاحب دا خبره مو کا درته لوی ګرانډیل وناستي هغه به دا خبره کوي تو بیا غږنه شي کولی ولې که غږ کین ورته دا غو پیټی باندې خلق دي لخکری و سره دي واطیع الرسول دا بل چاته وینو ځکه خو قران باندې په بدګنی کنه ها قران دشمنان دي ولا تبطلوا اعمالكم عملنا مباطل مبربادو یو پذیو جبان دي چا قدام ذ شرکی بل پذیو جبان دي چا عملم پرواج او پر سمو په بدعت باندې بل پذیو جبان دي چا عمل کوي نوریا پکې کوي خود نه دا چې خلق کوی نه خلق خبر شي خلق خبر نو پریا باندې عمل برباد شي کنه بل پذی باندې چې ور پسې احسانات بدر دي عمل چې را دي سوار کړو خیر خیرات دیو کو بیا ور پسې لګیای ښا نو یاد هغه سلینا خدمت غواړي زکات ول عمر کړل دی او الله پنوم او اوسه خدمت لرا بلی چنن بزمونګ لنټری وګوره ته خامخ راځي ښا عمل لی برباد که کنا بالمن والعزا سوره بقره کی تیر شیو بالمن والعزا احساناتو پا بدور دو باندی نبی علیہ السلام تم یو قبیل را لبونو اسد بنو اسدو نبی علیہ السلام تاوی چی زمون قدر کوا زمون احترام کوا زکا چی مونگا اسلام قبول کرده نبی علیہ السلام خو غک نکو ویر دا کمیو با منقدر کو او یاتون نازل شو سورة حجوراتو چی امنون علیک ان اسلمو تا باندی زباد نکی تا باندی ایمان سسی چی منگا اسلام قبول کو منقدر بکی گوری کنا قل لا تمنوا علي اسلامكم ورتوا ايجي زما پکې څه فائدہ ده ما باندې خپل اسلام مزبا ده بل الله یمنو علیکم و نذاکم للایمان دا الله شکر ادا کې چې تاسو ته هدایت وکړو که پرشتیا باندې مسلمانان شوی یې دا الله شکر ادا کوي زه دې راغلی مې چې زه بناستم ایو یو برازی وی بچ ما خو اسلام قبول کو از بو ات درو پو امیل چوما چرازه درو پو امیل بو تا چوما دا به زما پیدا یم لغی عملوم برباد شي ها چې څوک اسلام زبادی کنه په چابان دا عمل برباد شي دا وسوم دا سړی رښتا دی ها حضرت شیخ له برات ز پلانې سن کراغلې ما دلته می تاسو سره دوره کړې و ها هغه به الکه چیرولې نو سبه نور ویلو کنه دا در جاهل انسان کار دی دا خدای باندې چې تاسو نعمت حاصل شو ته الله شکریا ادا کا دا د استاد څخه قدر او احترام وکا نو ته دا غنه پته مې چې دې وو جيب تلاس کوي ولا تبتلوا اعمالکم مبرباد او خپل عملونه بیا هم الله رب العزت وی کړي او سړی نه دغه سی غلطه او خطا یې وشوي وشوي خو خيارونه توبه ويستا نو بس خوش کنه که هر څه چې وغه یا قبول شو یا قبول نشو خو راتلون کې وخت خو صحیح شي کنه چې توبه ويستا نو سوار پسیوی چې توبه کوم زه وباسی یاره ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله بشکه دغه کسان چې کفر یو مکه خلق یې ومنه کذا الله د دین ثم ماتو بیا مل شو به د توبینه توبه خو بګرانه لکنه ثم ماتو مل شو توبه ته سمن شو وهم کفار فلن یغفر الله لهم الله بخنا نکی دیتا فلن یغفر الله لهم دا خو چې توبه استلی نو الله به ته بخنا کړی و او بغیر د توبې نه خو نشي معاف کېږي بغیر د توبې نه خو ګناهونه معاف کیږي کچره الله رحم وکي کنه ګناهونه چې وته ویل شي نو هغه معاف کیږي نو کفر او شرک بدتو تا خود معافی سیدونه ندی کنا تاو کتو خیاری نوست با صفائیو که اللہ سرا چی اللہ عرص مکلی دیو تا تمز معلومی ما چی ما چی رسم کارنه کلی دوانا دا خیر کارنه شوی لیکن نوست تو باو باسم اخ پیمان شما او مخنشم لگو لی تا سرا یا اللہ نو ما تا معافیو کی ما تا معافیو کی نو بس خشوا بختوروی الله ای زما خدا سی بنده خوخی الله ویلو چې کوم بندیان دنیا کې داسي چې ګناونه کوي کوي او غم وسره نه نو زه باغی لري کما او داسي خلق براولم چې ګنا کوي نو ورپسې توبه وباسي زما خدا سی خلق خوخی ولې ګنا نه څوک بچ کې دی شي معصوم خو پیغمبران دي نو ګنا خامخا کی خو خيار او بختور هغه دی چې غزر توبه او استغفر الله ربي ادي چې دین و ماتو دی په سر کې خودو او توبه وی نستها او دی کافران فلن یغفر الله لهم چری چری الله بخنه نکي دی خلقتا زاری خلا زدي ژوندو ته وي چې سل ځان کړه وې چه دواو که بیا دواو که ایره دی پلانی پا حق که ده خیر دواو که اللہ یو مکاو فلن یغفر اللہ علم زی نبخم نواسی زان کڑای چه اگه پزان زیاده که پزان رحم نکاو که نا تو پس رحمو که چه اگه زان سر ظلم و زیاده که نو دبل پیدا باوتو رسی نو دی دا مطلبو چی خلقو اغیل استاسو عمل پکار نرازی عمل خپلی چی تیوکنو پکار بزی راشی او چې هغه څه کړی دي نو هغه تاسو ته معلوم دي کنه. نو سره وایي چې دعا وکه بیا بیا دعا وکه د جمعې دعا وکه نه بخي فلن یغفر الله لهم د دې خلقو د بخنه هیڅ امکان نشته. الله وینو خو واخر دعوانه.